zbliża się 20.10 w programie trzecim GH+. Grzegorz Hoffman, witam ponownie. Przypominam, że cały czas trwa konkurs, w którym nagrodami są ostatnie karnety na OFF Festival w Katowicach. Ostatnie, które można zdobyć w Trójce. Przypominam pytanie konkursowe. Na koncert którego z polskich artystów czekają Państwo najbardziej i dlaczego? 73533 to numer, pod którym czekamy na SMS-y z odpowiedziami. 3,69 zł brutto to cena takiego SMS-a. No i oczywiście zwyciężą autorzy najciekawszych, najbardziej oryginalnych odpowiedzi, a pełny regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej. Powtarzam raz jeszcze pytanie. Na koncert którego z polskich artystów na OFF Festiwalu, rzecz jasna, czekają Państwo najbardziej i dlaczego? Wracamy do Griffa Risa, bo to właśnie on przed chwilą wybrzmiał. Właściwie jego głos wybrzmiał w piosence zatytułowanej YOLO z płyty American Interior. To płyta, która pojawiła się na rynku w maju, także taki drobny remanent. Dzisiaj wracamy do tego albumu. 24. miejsce w Anglii na liście najlepiej sprzedających się płyt długogrających. Dodam jeszcze dla tych z Państwa, którzy się interesują takimi rzeczami, że płyta jest poświęcona walijskiemu podróżnikowi, odkrywcy Johnowi Evansowi. Teraz utwór tytułowy i zarazem singlowy, czyli American Interior. American interior. If only you could join me here. I'm oczywiście Peter Murphy ze swojego 10. studyjnego albumu zatytułowanego Lion, którego premiera miała miejsce w czerwcu. Producentem jest Youth, czyli Martin Glover. W przeszłości basista grupy Killing Joke, a obecnie już od wielu zresztą lat ceniony i szanowany producent płyt wielu artystów. Peter Murphy jakby w nieco wyższej formie niż ostatnio i to bardzo cieszy. Za nami I'm On Your Side, a kolejny fragment z płyty Lion nosi tytuł The Rose. The sweet notes of the melancholy made his excuses first. His pleading notes, his lover's thirst. And through the crowd and silence spread as he descanted on love's gold and mystery. But not as you, she has faith. Of all love unknown to me, throughout the darkest night, my song resounds. When love speaks in my soul, my voice replies, the plaintive wailing. Too late. But outside, it's all well-dressed guesswork. It's too late to stop again. It's too late to stop again. To oczywiście był Think z płyty Hard Believer. Przed bodajże 2 tygodniami zmieścił się tylko jeden utwór z tej płyty, dzisiaj drugi. Too late. A teraz, właściwie za chwilę, pora na Taxi do Moon. Ja jeszcze po raz kolejny przypomnę pytanie konkursowe. Na koncert którego z polskich artystów czekają Państwo najbardziej i dlaczego? 73533. Czekamy nadal na odpowiedzi SMS-owe. A teraz Taxi do Moon. Jak już mówił Artur Rojek, wszystkie bilety na koncerty czwartkowe niestety są już wyprzedane, więc ci z Państwa, którzy są rozczarowani tym faktem, będą mogli spędzić teraz trochę czasu właśnie przy muzyce Taxi do Moon w Trójce. Na początek utwór z płyty Half Mute, sam początek istnienia grupy Taxi do Moon, utwór zatytułowany What Use. Blind to Rome on your credit card. an endless parade of lawyers and finance. Plenty of time with nothing to do. Tuxedo Moon już w najbliższy czwartek w katowickim kinoteatrze Rialto na start tegorocznego OFF Festiwalu w Katowicach, rzecz jasna. Ostatni raz przypominam pytanie konkursowe. Na koncert którego z polskich artystów czekają Państwo najbardziej i dlaczego? Oczywiście w kontekście OFF Festiwalu. 73533, pod tym numerem czekamy na SMS-y z odpowiedziami. Wracamy do grupy Tuxedo Moon. Przed momentem fragment płyty Desire z roku 1981 In the Name of Talent. No, jeśli mam mówić coś o grupie, no to w tak pokrótce, bo czasu niewiele. Legenda muzyki postpunkowej czy elektropunkowej Blaine Reininger do dziś jest liderem zespołu. Przede wszystkim grający na skrzypcach, ale nie tylko, również trochę śpiewający i na kilku różnych instrumentach grający także Steven Brown i Winston Tong, dwóch wokalistów w zależności od okoliczności użyczających swojego głosu na płytach grupy Tuxedo Moon, a zespół powstał jeszcze w końcu lat 70. w San Francisco w Kalifornii. Teraz mam dla Państwa utwór, na który niewykluczone, że ci z Państwa, którzy dotrą do Rialto we czwartek, czekają najbardziej. Zrobiło. Tuxedo Moon, In a Manner of Speaking. W naszym kraju chyba najbardziej rozpoznawalni właśnie z tego utworu. Winston Tong w roli głównej. To oczywiście płyta Holy Wars, rok 1985. Nie chcę Państwa martwić, tych zwłaszcza, którzy wybierają się na koncert czwartkowy, ale przeglądałem setlisty z ostatnich kilkunastu koncertów grupy Taxi the Moon i tego utworu wśród innych nie było. No, może zagrają na przekór, a może nie grają tego utworu, bo po prostu go nie lubią, nie wiem. Miejmy nadzieję, że jednak się pojawi, ale proszę się też przyszykować na to, że może go po prostu nie być. Taxi the Moon, tym razem już rok 87 i płyta You. Thank you. nadeszła pora na rozwiązanie konkursu. Festiwal 2014. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festiwal Katowice 2014. Na wstępie przypomnę pytanie konkursowe. Na koncert którego z polskich artystów czekają Państwo najbardziej i dlaczego? I teraz odpowiedzi laureaci. Pierwsza nagroda. Polski artysta, na którego koncert czekam, to kaseciarz, bo moja przygoda z muzyką zaczęła się od słuchania kaset i trwa do dziś. Autorka Monika z Zabrza. Druga nagroda. The Dumplings, bo są pyszne, jeszcze cieplutkie i tak naprawdę nie wiadomo, co do końca mają w środku. Autorem Adam ze Sławkowa. I trzecia nagroda. Najbardziej czekam na koncert zespołu Same Suki, ponieważ dają upust chuci, co bardzo mnie weseli, choć niektórych smuci. Autorem Miłosz z Żywca. Gratuluję wszystkim laureatom bardzo serdecznie. Do zobaczenia na festiwalu. No, a my wracamy jeszcze oczywiście do muzyki i to do muzyki grupy Taxi Domu. Saint.

Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Żegnamy reklamy. Jest 21, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy nie mają wątpliwości, jest zmowa cenowa. Kilku panów decydentów w kraju, to jest bardzo łatwo usiąść się dogadać odnośnie ceny. Nie to, co my rolnicy rozproszeni, zagonieni pracą. To samo o skupie owoców mówi minister rolnictwa i zapowiada interwencję u premiera. Kilka europejskich krajów i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie nowej polityki wobec Rosji, ale konkretów brak. Ruszyła gigantyczna internetowa baza danych o żołnierzach, którzy zginęli podczas I wojny światowej. Rolnicy znów protestują, tym razem nie na drodze, a przed Ministerstwem Rolnictwa, ale problem wciąż ten sam. Bardzo niskie ceny skupu porzeczek i wiśni. Sadownicy z Grójca, Płońska, Radomia i Siedlec tłumaczyli dzisiaj w Warszawie, że pieniądze, które dostają za owoce, nie wystarczają nawet na produkcji. A obiecane przez ministra rolnictwa rekompensaty w wysokości 600 zł do hektara są za małe. Rolnicy uważają, że jest zmowa cenowa wśród przetwórców i skupujących owoce. I tak samo myśli Marek Sawicki, ale jak podkreśla, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmowy się nie dopatruje. Skup porzeczki czarnej czy skup wiśni odbywa się on po cenach dumpingowych, a więc prawem krajowym i europejskim zakazanych. Jeśli minister rolnictwa donosi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to jego obowiązkiem jest nie tylko przeprowadzenie rzetelnego postępowania, ale także powiadomienie stosownych organów ścigania, że taki dumping ma miejsce. Więc ja się jestem zdumiony, że ciągle mamy te same odpowiedzi. Co do jednego, minister i UOKiK zgadzają się. Niskie ceny owoców wynikają m.in. ze słabej pozycji negocjacyjnej rolników. Rzecznik Urzędu Małgorzata Cieloch. Mówimy o gospodarstwach indywidualnych, które bardzo często w skupie niestety nie mogą negocjować ceny. Co więcej, brak różnego rodzaju silnych, a występujących na zachodzie grup producenckich nie tylko powoduje, że jest się osłabionym negocjacyjnie, jeśli chodzi o cenę w skupie, ale również nie ma takiego planu zagospodarowania nasadzeń na kilkanaście lat do przodu. Minister Sawicki złożył w Brukseli wniosek o dofinansowanie dla producentów porzeczek i wiśni, ale jak mówi, powinni to zrobić także rolnicy, a na razie żadna ich organizacja tego nie zrobiła. Tymczasem Rosja może w ciągu tygodnia albo dwóch wprowadzić zakaz lub ograniczenie importu owoców z niektórych państw Unii Europejskiej, w tym z Polski. Jak informuje agencja Intertas, Moskwa twierdzi, że owoce importowane przez Rosję z niektórych państw są zarażone szkodnikiem owocówką. Jest porozumienie dotyczące nowej polityki wobec Rosji. Podpisali je przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych. W oświadczeniu wydanym przez Pałac Elizejski nie ma jednak konkretów o szczegółach z Paryża. Marek Brzeziński. W oświadczeniu stwierdzono, że w obliczu rozwoju sytuacji na Ukrainie Angela Merkel, Barack Obama, David Cameron, Matteo Renzi oraz François Hollande potwierdzili konieczność przyjęcia nowego kursu wobec polityki Kremla w obliczu kryzysu ukraińskiego. Wyrażono ubolewanie, iż Moskwa nie używa w żaden sposób swoich wpływów, by wywierać wystarczającą presję na separatystów prorosyjskich we wschodniej części Ukrainy, gdzie wciąż trwają walki. Kreml nie zrobił także niczego, by uszczelnić granicę rosyjsko-ukraińską, przez którą płynie broń dla separatystów. W oświadczeniu wydanym przez Pałac Elizejski nie wspomniano, jakie konkretne formy przybrałyby nowe sankcje wobec Rosji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pytanie jednak, czy sankcje są w ogóle skuteczne? Historia pokazuje, że nie, mówił w Pulsie Trójki Tadeusz Iwiński z SLD. Nawet najbardziej oczywiste, czyli jeszcze w latach 60. i 70., gdy były to sankcje przeciwko rasistowskiej Republice Południowoafrykańskiej i rasistowskiej Rodezji. One, jeżeli przynoszą skutek, to długofalowe. One paradoksalnie mogą niekiedy jednoczyć społeczeństwo wobec danych władz. Julia Pitera z PO dodawała, że kraje Unii i tak nie są zgodne w kwestii nacisku na Rosję. Z niepokojem słyszę, że znowu Węgry odmawiają współuczestniczenia w budowaniu tego planu sankcji. Wiążąca decyzje wspólnoty dotyczące m.in. sankcji wobec rosyjskich oligarchów wspierających Kreml mają zapaść do końca miesiąca. Chcemy pamiętać o każdym z tych ludzi, mówią twórcy gigantycznej internetowej bazy danych uruchomionej właśnie na Wyspach Brytyjskich. Są tam informacje o wszystkich żołnierzach, którzy zginęli podczas I wojny światowej. Krwawy konflikt wybuchł dokładnie 100 lat temu i aż trudno uwierzyć, że początkowo wybuch wojny wielu przywitało z entuzjazmem.